1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Nederlandse bevolking is afgelopen jaar minder hard gegroeid dan het jaar ervoor. Er kwamen 140.000 inwoners bij. Een jaar eerder waren dat er nog 221.000. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat de bevolking minder hard groeide, komt omdat de migratie afnam. Vooral uit Oekraïne kwamen minder mensen deze kant op. Nederland telt nu in totaal 17,9 miljoen inwoners. Rusland en Oekraïne hebben na een onderbreking van bijna 5 maanden weer krijgsgevangenen geruild. Oekraïne zegt dat Rusland 230 Oekraïners heeft vrijgelaten. In ruil daarvoor heeft Oekraïne 248 Russen laten gaan, zegt het Russische ministerie van Defensie. Sinds het begin van de oorlog, 2 jaar geleden, hebben beide landen al tientallen malen gevangenen uitgeruild. Volgens Oekraïne stopte Rusland daar vorig jaar mee. Door bemiddeling van de Verenigde Arabische Emiraten is de uitruil weer op gang gekomen. Het vliegtuigongeluk gisteren in Tokio is veroorzaakt door een menselijke fout. Dat blijkt uit de communicatie tussen de vliegtuigen en de verkeerstoren. Een passagiersvliegtuig botste op een toestel van de kustwacht op het vliegveld Haneda. Volgens de autoriteiten bevond het vliegtuig van de kustwacht zich tegen de instructies in op de landingsbaan. De gezagvoerder van dat toestel spreekt dat tegen. Hij is de enige overlevende. 5 bemanningsleden kwamen om. De 379 inzittenden van het passagiersvliegtuig konden het toestel veilig verlaten. Het is darttalent Luke Littler niet gelukt wereldkampioen te worden. De finale in Londen was spannend, maar Luke Humphries won hem uiteindelijk met 7-4. De weg van de 16-jarige Littler naar de finale van het WK darts was spectaculair. Hij schakelde onder andere de oud-wereldkampioenen Raymond van Barneveld en Rob Cross uit. Het weer, veel buien met in het zuiden ook kans op onweer en hagel. Vannacht blijft het regenen en ook morgen regen met af en toe droge perioden. Het wordt dan tussen de 4 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Waar je vandaan komt, bepaalt niet wie je bent. Je moet misschien wel 100 keer op je bek zijn gegaan voordat je mensen, processen, strategieën begrijpt en anderen ook zien dat jij potentie hebt. Ik vind dat je jezelf als politicus moet laten zien. Links is vooral bezig zichzelf de maat te nemen. Zijn we wel principieel, groen en sociaal genoeg? We moeten leren normaal kritiek op mekaars werk te leveren, zonder mensen een onveilig gevoel te geven. Je moet én heel goed zijn, én strategisch, én hard werken, én er goed uitzien, én niet chagrijnig zijn, weet ik veel wat. We moeten naar een situatie waarin van vrouwen en mannen hetzelfde wordt verwacht. En dat er aan iedereen ruimte wordt gegeven om te falen en weer op te krabbelen. Dit is de hartslag van Meili Vos. Sinds 2019 Eerste Kamerlid voor PvdA. Sinds juni vice-fractieleider namens GroenLinks PvdA. Ze kwam in 2007 in de Tweede Kamer omdat ze vakbond AVV had opgericht voor jongeren en flexwerkers. Als politicus durft ze persoonlijk te zijn, zichzelf te laten zien. Spreekt zich uit voor meer vrouwen in de politiek. En ze is positief gestemd, want ze ziet inderdaad meer vrouwelijk leiderschap. In haar Twitter of X-bio staan 2 levensmotto's. Twijfelt wel eens, dus niet gevaarlijk. En liefde is wijs. Haat is dom. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Meili, fijn dat je er bent. Ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Vind je het leuk om geïnterviewd te worden? Ja, vind ik dat wel leuk. Ook omdat dan vaak de interviewer vragen aan mij stelt die bijvoorbeeld mijn omgeving niet meer aan me stelt. Dus je leert altijd wat nieuws. En als er iets is wat ik leuk vind, is het nieuwe dingen leren. Wat is het laatste interview wat je hebt gegeven en waar je dus iets van hebt geleerd? Weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, ik moet je zeggen, de afgelopen tijd, zeker afgelopen half jaar, ben ik wel redelijk in de luwte geweest. Want het waren natuurlijk Tweede Kamerverkiezingen. En ja, als Eerste Kamerlid kan je rustig achteroverleunen. Is dat lekker? Achteroverleunen niet per se, hoor. Maar het is de luwte van de Eerste Kamer, dat je echt vooral bezig bent met gewoon de inhoud, de kwaliteit van een wet. En dat vanwege die luwte kan je ook gewoon aardig zijn naar elkaar. Dat is wel heel erg prettig, hoor. Want je zit nu bijna 5 jaar in de Eerste Kamer. Ja. In de Tweede Kamer heb je in totaal 8 jaar gezeten? 8 jaar, ja. Als je het vergelijkt, waar kom jij het beste tot je recht? Ja, ik zeg natuurlijk nu graag de Eerste Kamer. Maar ik zie ook wel de beperkingen van de Eerste Kamer. Dat is part-time, dat is 1 dag per week. En je zit helemaal aan het eind van een heel wetgevingsproces. Dat je, ik noem het altijd de bezemwagen van het politieke proces. Kijk, in de Tweede Kamer kan je ook initiatief nemen. Kan je je eigen wetsvoorstellen, amendementen. En dat is heel tof, zeker als je een idealist bent zoals ik. Alleen de klimaat voor Tweede Kamerleden, en zeker vrouwelijke Tweede Kamerleden, is echt niet heel prettig. Dus als je ook nog een beetje thuisgezellig wil zijn, dan is de Eerste Kamer wel wat beter. En ik probeer wel de balans te houden tussen thuis ook gewoon een gezellige vriendin en moeder te zijn. En natuurlijk in de buitenwereld ook mijn steentje bij te dragen. En je noemde al de man-vrouw verhoudingen in de Tweede Kamer en hoe er met vrouwen wordt omgesprongen. Ja. Hoe is de man-vrouw verhouding eigenlijk in de Eerste Kamer? Die is goed. Die is op dit moment volgens mij zelfs beter dan de Tweede Kamer. Het is nog niet 50-50. Maar bijvoorbeeld, er zijn best wel veel vrouwelijke fractieleiders. Je hebt natuurlijk Ilona Lagas van BBB. Nou, die leidt de grootste fractie. Edith Schippers van de VVD. Volt heeft natuurlijk Gaby Perengopi. En ik was natuurlijk hiervoor fractieleider. Nou, ik heb dat afgewisseld gelukkig met een hele leuke witte oude man, Paul Rozemuller. En ik merk ook wel dat, ook waarschijnlijk omdat we allemaal net iets slagje ouder zijn en wat rustiger, het gezag van de vrouwelijke fractievoorzitter is heel natuurlijk. Dus ik heb daar echt wel het idee dat we een, de emancipatie gewoon zich rustig voortzet. Ja. Dat je hoeft minder te vechten als veel vrouw. Veel minder, ja. Ook omdat een aantal vrouwen, bijvoorbeeld, ik ben dus nu vicevoorzitter of eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Ja, dat ben ik gewoon heel logisch, omdat ik er al langer zit en de ervaring wordt daar gewaardeerd. Nou, en dat is in ons geval toevallig veel vrouwen met ervaring. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Meili Vos en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ik had liever Meili Vos als Eerste Kamervoorzitter. Boek van Meili Vos is voor politieke junkies gesneden koek, maar voor veel mensen een goed inkijkje in hedendaagse politiek. Het blijft een beetje een flap uit, die Meili Vos. Niet te hopen dat Meili Vos voorzitter wordt, wat een ramp. De schaamte voorbij Meili Vos. Droeftoeter. #PvdA. Stem ze weg. Meili Vos, de groenrode grootverdiener in de handel van slechte cao's, moet natuurlijk buiten schot blijven. Want die roept publiekelijk om betere lonen voor laagverdieners en regelt in het achterafkamertje dat de laagverdieners moeten inleveren. Meili Vos bewijst maar weer eens een keer dat je met een leuk snoetje ver kunt komen. Go Meili, respect voor hoe je dit doet en veel succes met en plezier in de samenwerking. Leuk inkijkje in de praktische gang van zaken in Den Haag en veruit het best geschreven boek van de lijst boeken die de afgelopen jaren uit de Tweede Kamer kwam. Hashtag politiek voor de leek. Toch had Vos wel een punt. Dat de mensen die daar wel de middelen voor hebben investeren in energiebesparende oplossingen, dat is goed nieuws voor het klimaat. Hashtag Meili Vos. Tot zover de reacties. Wat blijft vooral hangen? Die laatste vond ik wel leuk. Ik had een redelijk domme tweet ergens in de winter geplaatst. Over was een NOS-bericht over dat we met z'n allen veel energie hadden bespaard. En dat vond ik heel goed nieuws, omdat ik eigenlijk het Russische gevaar vind ik het grootst. En ik heb nooit begrepen waarom we überhaupt afhankelijk zouden willen zijn van het gas uit Rusland. Dus ik was om geopolitieke redenen, maar ook om klimaatredenen, was ik gewoon heel trots op ons allemaal. Dat we eigenlijk zoveel toch in staat waren geweest om op energie te besparen. Dankzij Poetin. Ja, dankzij Poetin. Dus, en dat is, ik heb af en toe, ik ben nogal van de politiek incorrecte grappen. En mijn vrienden die snappen dat, thuis snappen ze dat. En thuis gaat het echt vreselijk aan toe. Maar soms vergeet ik wel eens dat je geen ironie moet hebben op sociale media. Dat kan niet. Sociale media en ironie, dat werkt bijna nooit. Tenzij je een professioneel cabaretier bent. En die was ik even vergeten. We hebben ook geen ironie tegen. Dus ik had, dank Poetin voor het feit dat we eindelijk snappen hoe je, tenminste dat het ons gelukt is, we snappen doen we dat natuurlijk al lang, om minder energie te gebruiken. Nou, kreeg ik natuurlijk een hele barrage, want dat is inmiddels Twitter. Ik weiger om het woord X te gebruiken, want ik hoop dat Elon Musk snel weg is. Iedereen natuurlijk en een combinatie van leedvermaak, woede en dan de kritiek dat ik dan geen rekening had gehouden met mensen die inderdaad arm waren of niet in staat zijn te bezuinigen omdat je bijvoorbeeld een handicap hebt. Ja, weet je, op dat moment, als je dus gewoon echt blij bent met eventjes het grote plaatje, dan ben je niet bezig op dat moment met het feit dat heel veel mensen niet kunnen bezuinigen omdat ze naar een vreselijke oud, ongeïsoleerd huurhuis zitten. Of omdat ze een handicap hebben of naar het koude botten en dus ook niet kunnen bezuinigen. Maar blij zijn over het grote plaatje, dat mocht dan ook weer niet. En die laatste opmerking, ik weet niet van wie die was, volgens mij Sander Schimmelpennink of zo, die zei van ja, maar ergens heeft natuurlijk wel gelijk, want de meeste mensen in Nederland kunnen wel bezuinigen. En dat klopt gelukkig. Nederland is natuurlijk nog best een rijk land. En veel mensen zijn wel in staat, omdat ze gezond zijn, om de kachel wat lager te zetten. Of waren in staat geweest om isolerende maatregelen te nemen. Dat vergeten we wel eens. Dus dat vond ik eigenlijk uiteindelijk wel troostrijk. Van, iemand geeft me ook een klein beetje gelijk. Maar weet je, een van die quotes ook, je moet 100 keer op je bek gaan. En dan nog ga je wel eens op je bek. Omdat je net die nuance vergeet. Maar ja, als je nooit meer wat durft te zeggen, dan moet je sowieso niet op sociale media zitten. Nee, want iemand zegt ook een flap uit. Vind je zelf een flap uit? Veel minder dan vroeger, hoor. Ik denk nu, en daarom twitter ik ook eigenlijk heel weinig. Heel vaak denk ik van, dit vind ik eigenlijk. En dan denk ik van, maar dan krijgen we die reactie. Dus ik doe eigenlijk al lang aan zelfcensuur. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van mensen die zeggen flap uit. Je moet aan zelfcensuur doen. Dus ik heel veel dingen die in mij opkomen, die zal ik niet op sociale media zeggen, omdat ik geen flap uit meer wil zijn. En één opmerking was een vrij felle. Je werd de groen-rode grootverdiener genoemd in de handel van slechte cao's. Van Henk Westbroek. Ja, Henk Westbroek, ja. Echt een... Jullie liggen elkaar niet echt op Twitter. Nee, ik ken hem verder helemaal niet. Dus ik weet niet precies wat ik hem misdaan heb. Maar hij zit allerlei bizarre leugens rond te pompen. Over iets waar hij volgens mij niet precies begrijpt waar hij het over heeft. En doet het je wat als je wordt aangevallen op social media? Nee, niet van mensen die ik zelf ook niet aardig vind of die ik zelf niet hoog acht. Kijk, als het iemand is die ik wel hoog heb zitten, ja, dan doet het me wel wat. Maar niet iemand die gewoon echt niet weet waar hij het over heeft. De uitspraken die je aan het begin voorlas, eentje die zei je van tevoren voordat we begonnen, van ja, dat onveilig, dat woord onveilig, dat heeft een hele andere, tenminste een veel zwaardere betekenis gekregen. Want die zin, we moeten leren normaal kritiek op elkaars werk te leveren zonder mensen een onveilig gevoel te geven. Ja, ik weet niet precies wanneer ik dat heb gezegd, maar ik weet wel dat het woord onveilig de afgelopen jaar, anderhalf jaar, eigenlijk een soort van lap is geweest waarmee je heel veel mensen kan slaan zonder dat je recht doet aan datgene wat er gebeurt. Kijk, kritiek op elkaar geven. Vaak vrienden van wie je houdt, die durf je kritiek te geven. En vrienden die van mij houden, die geven mij kritiek. En dan weet ik dat het uit liefde komt en dan heb ik er wat aan. Als je elkaar geen kritiek meer kan geven, omdat dan direct iemand roept, ik voel me onveilig, nou, daar wordt echt niemand beter van. En het grappige is dat vaak dan degene die kritiek geeft, of hij wordt ook vaak gebruikt in de context van ongewenst gedrag, dat dan degene die bijvoorbeeld jou net een schouderklopje heeft gegeven, misschien net iets dichterbij komt, die voelt zich dan vervolgens heel onveilig, want ja, die wordt beticht van intenties die hij of zij niet had. Dus dat woord onveilig is helaas gewoon iets geworden wat niet meer werkt. Laten we gewoon misschien dat woord onveilig gebruiken voor datgene wat het zou moeten zijn, namelijk een onveilige situatie, omdat je, weet ik veel, omdat een muurtje op omvallen staat of omdat er geweld dreigt. Maar onveilig in de zin van ik voel me niet zo lekker of ik hou niet van die kritiek van jou, laten we daar een ander woord voor gebruiken, want dat maakt het leven wel weer wat makkelijker. Want heb jij je wel eens zelf onveilig gevoeld als politicus? Ja, permanent. Nee, de Tweede Kamer is natuurlijk, uiteindelijk ben je mekaars concurrenten. Dus in een fractie zelf, dus binnen de PvdA-fractie, ben je uiteindelijk mekaars concurrenten, vooral rond de tijd dat een lijst wordt samengesteld. Maar ook dat je dan denkt van ja, ik ben hier samen met iemand aan het werk over een bepaalde motie of abonnement. En dan blijkt iemand achter jouw rug iets over jou gezegd te hebben of iets anders te doen. Dan nog hoor, dan wil ik eigenlijk het woord onveilig niet meer gebruiken. Dan ben je gewoon een loer gedraaid. Dan is iemand gewoon een klootzak. Maar laten we het geen onveilig noemen. Maar goed, dan ben ik misschien is onveilig in dat soort situaties wel het juiste woord. Maar dat gebeurt wel eens, ja. Is dat het grote nadeel van de politiek? In de politiek werkzaam zijn? Ik denk dat je dat in alle grote organisaties waar een zekere mate van hiërarchie is, waar mensen allerlei ambities hebben, waar uiteindelijk mensen denken dat ze niet verder komen door eerst op iemand anders te gaan staan of naar beneden te trappen. Dat is een heel bekend fenomeen. Zeker hier in Hilversum. Volgens mij gooien we elkaar dood met onderzoeken naar onveilig gedrag. En er was ook onveilig gedrag, om toch maar even dat woord te gebruiken. Maar dat heb je ook in grote advocatenkantoren. Dat heb je vast ook in de rechtbank. Waar las ik dat nou laatst dat het ook gebeurt? Ja, bij het ministerie van VWS. Overal waar mensen met ambitie zitten, gebeurt dit. Ja, ik zit te denken, hoe zou je het dan moeten noemen? Inderdaad, grensoverschrijdend. Wordt natuurlijk ook wel eens gezegd. Ja, maar ja. Dan nog, hè, als jij niet weet waar de grens van de ander ligt. Ik ben bijvoorbeeld zelf heel knuffelig. Nu ben ik gelukkig een kleine Aziatische vrouw. Dus mensen zien dat niet zo snel als bedreigend. Maar stel dat jij een grote beer van een vent bent. Ben je gewoon lekker knuffelig. Voor je het weet ben je naar iemands grens overgegaan. Terwijl je dat natuurlijk niet je bedoeling was. Je moet je bewust zijn van dat andere grenzen hebben. Maar wat je dus eigenlijk storend vindt aan die term is dat één iemand kan het roepen. Ja. En zet daarmee de ander meteen eigenlijk tegen de muur aan. Ja, ja, ja. Maar die ruimte moet er zijn. Hè. Je moet tegen elkaar kunnen zeggen, ja, ik vond het niet leuk. Ik vond het niet prettig. Of misschien zelfs, ja, ik heb ooit eens een keertje iets meegemaakt waardoor ik nu eigenlijk een beetje getraumatiseerd ben. Laten we het daarover hebben. En het gebeurt nu te vaak dat dan iemand wop wordt neergezet als je hebt de grens overschreden en je bent dus nu een engert. En dat geldt voor mannen en vrouwen. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met een nieuwe tijd. Als ik naga wat mij als 20er en 30er is overkomen aan mannen die continu aan je zaten en meenden dat dat hun voorrecht was. Ik ben al lang blij dat dat gesprek nu plaatsvindt. En in die fase waarin eigenlijk de nieuwe norm wordt gezet, er gebeuren dit soort ongelukken. In sommige gevallen zijn een aantal mannen waarvan ik denk, nou, het is terecht dat jij eens een keertje eindelijk is verteld dat het echt niet kan. En ik denk, hoop dat de nieuwe situatie, dat het heel gewoon is dat je aangeeft, dat je gewoon vertelt van, nou ja, dit vind ik niet prettig, doe het volgende keer anders, zonder dat gelijk een hele relatie verstoort, zonder dat gelijk iemand in de hoek wordt gezet. Dus het gesprek gaande houden, open houden. Ja, en dat we daar misschien de nieuwe woorden voor vinden. Dat ook jonge vrouwen zich in ieder geval zeker genoeg van zichzelf, dat noemen we nu veilig, maar gewoon zeker genoeg van zichzelf zeggen, ja, even niet. En dat niet betekent dat gelijk het einde van de carrière is, of dat ze dat überhaupt hoeven te denken, dat als ze dus even opstaan tegen een meerdere of tegen een oudere collega, dat het einde oefening is. Dat zou heel fijn zijn, die gelijkwaardigheid. Ik zag in een tweet die je plaatste naar aanleiding van het vertrek van Sigrid Kaag, dat je plaatsvervangend schaamde eigenlijk voor de horkerigheid waarmee ze is behandeld. Ja, ik heb dat echt nog nooit zoveel seksisme. Nou ja, ik noem het gewoon achterlijke middeleeuwse praktijken. Gewoon omdat zij een vrouw is die praat zoals ze praat. Zeven talen, dus een vrouw die eigenlijk in alles. Ik denk dat als zij een man was geweest, dat ze veel minder kritiek had op. Nou ja, elke scheet ongeveer die ze had gelaten. Omdat mensen dat niet trekken. Dat een vrouw zo'n carrière heeft, zo slim is en allerlei paden heeft bewandeld die anderen niet hebben gedaan. Het lijkt op dat schoolplein, op dat pestgedrag. Iemand is anders, hup, naar beneden, hup, erop trappen. Dat kinderachtige, achterlijke, middeleeuwse gedrag. Nou, dat zij dat als volwassen vrouw van volwassen mensen in Nederland heeft moeten meemaken. Echt ongehoord. Weet je, ik kan ook af en toe best een hork zijn. Ik ben soms ook gewoon onnadenkend. En ik zeg soms ook wel eens dingen die wat kort door de bocht zijn of die mensen kwetsen. Dus ik weet wat het is om een hork te zijn. Daarom schaam ik me misschien ook zo voor. Maar wat zij heeft meegemaakt, echt bizar. Ik denk dat ook in de geschiedenisboeken, als we het hebben over van de heksenjacht tot van de middeleeuwen tot nu, dat dit gewoon één op één gaat kwalificeren als een heksenjacht. Want ze is uitgemaakt voor heks, voor kill, Geert Wilders, boos. Die wil premier zijn. Dus zij plaatst een aardige tweet, ik weet niet meer wat het was, iets met gelukkig nieuwjaar of zo. En dat dan Geert Wilders dat retweet met het woord heks. Hoe kan je als volwassen man, met een opleiding, met kennis van de geschiedenis, met begaanheid met het lot van vrouwen in Afghanistan, ga ik ervan uit, hè, als je zo ontzettend kritisch bent op de islam en weet ik veel wat. Hoe kan je dit doen? Wat gaat er door je heen? Wat is je bedoeling? Wil je uiteindelijk toch dat vrouwen allemaal naar beneden worden gestampt? Moeten vrouwen soms hun bek houden van je? Wat is dit? Nog steeds kan ik daar trouwens niet bij. Ik had ook een hele discussie met iemand, volgens mij, hoe heet die, Guido den Aantrekker. Ook een grote, volgens mij, ergens een story. Ja. Vertel mij nou eens even, wat is de rechtvaardiging om iemand zo te behandelen, om iemand zo uit te schelden, om iemand zo de grond in te trappen, gewoon om het feit dat ze een vrouw is en een goede opleiding heeft gehad. Vertel de rechtvaardiging, weet je, ik wil het begrijpen. Nou, daar komt hij natuurlijk ook niet aan. Met welk middeleeuws gedrag heb jij het meest te maken gehad? Wat heeft jou het meest gestoord? Zelf, ja, het feit dat je natuurlijk een vrouw bent. En dat je altijd op je wordt onderschat. Ik heb natuurlijk heel lang er ook best wel jong uitgezien. Weet je, dat kan ik nog wel begrijpen dat mensen denken dat ik niet 30 of 40 ben. Maar dat mensen denken dat ik 18 ben en ik echt van toeten nog blazen weet. Dat snap ik nog. Meisje genoemd worden. Meisje, het seksisme, weet je. Ja, ik kom uit een gezin met 5 jongens. Dus mijn eerste reactie is, ik geef je een trap in je ballen. Dus ik heb wel geleerd om terug te slaan. Dus ik merk dat ik niet zo hard word geraakt als sommige van mijn vriendinnen wel eens geraakt worden. Als hun zoiets seksistisch wordt. Ik word daar gewoon alleen maar boos en moedeloos van. Dan denk ik, verdorie, zeg maar. We leven in de 21ste eeuw. In het meest welvarende land ever in de geschiedenis. En dan nog dit soort middeleeuwse praktijken. Ik kan daar gewoon niet bij. En toch ben je positief en optimistisch over de ontwikkeling van vrouwelijk leiderschap. Ja, want er zit natuurlijk wel vooruitgang in. Ik bedoel, wat ik ook net zei over de Eerste Kamer, dat heel erg natuurlijk wordt geaccepteerd. Dat zonder een enig rimpeltje, dat daar zoveel vrouwelijke leiders zijn. En we hadden natuurlijk ook een periode ook in de Tweede Kamer, dat er veel vrouwelijke fractievoorzitters waren. Dan nog lopen we Nederland nog steeds heel erg achter. Maar ik kan niet zeggen dat er dat we nu echt helemaal stil zijn. Goed, dat kan nog gebeuren, maar de afgelopen jaren merkte ik wel enige vooruitgang, ja. Het geluid van je jeugd. Klonk het ook zo? Nee, dit klinkt als een oude kerktrap. Overigens is dat ook het geluid van mijn jeugd, want we zijn gigantisch veel naar de kerk moesten gaan. Ja, we hebben altijd in oude huizen gewoond, waarin altijd alles kraakt. En op dit moment zelfs woon ik ook in een oud huis waar de trap ook zo kraakt. En mijn vader die kon altijd wel eens heel snel de trap op en af lopen. Nogal een driftige man. En dan kraakte hij zo de trap op. En dan waren we allemaal doodsbang dat hij weer in onze kamers inspectie kwam doen of we genoeg opgeruimd hadden. Dus het is ergens een vertrouwd geluid, maar ook wel een beetje een angstig geluid. Ben je zelf ook driftig? Nee. Nee, ik kan, als ik driftig ben, dan reageer ik het altijd af op dode dingen. Liefst computers en tafels en stofzuigers. Oh ja. Dus af en toe zegt mijn dochter wel eens van, mama, was jij weer heel chagrijnig? Ik zeg, hoezo? Ja, je liep weer te schelden tegen een stofzuiger. Als die stofzuiger omdraait, zeg maar, als ja, die op zijn rug ligt. Die slang, of die omdraait en die slang, of dat je dan even aan het stofzuigen bent en de snoer is weer te kort. Dan vind ik het lekker om dan even all out te gaan op dat apparaat. Dan ben ik het ook kwijt. En ik ben zeker niet driftig. Dat je omschrijft van ja, dan dat je vader je kamer kwam inspecteren. Of je wel goed genoeg had opgeruimd. Ja. Is best heftig. Ja. Toch? Ja, dat is heftig. En dan zeker ook de woedeaanvallen die hij had. Gelukkig, volgens mij geen enkele. We hebben dat niet overerfd gekregen van onze vader. En vaak naar de kerk. We waren op een gegeven moment Luthers, we zijn alles geweest. Maar mijn vader die kreeg vaak ruzie met dienstdoende dominee. En dan moesten we weer met z'n allen verkassen naar Nieuwekerk. Maar waar we uiteindelijk wel zijn geland is de Lutherse kerk. In Arnhem ook. En het fijne van de Lutherse kerk is, daar zit een enorme traditie met muziek, met Bach. Hè. Dus Bach en Luther wilden graag dat de blijde boodschap ook brengen aan mensen, ongeletterde mensen. Dus Bach die schreef heel veel cantates, dus gewoon stukken Bijbel, mooie muziek. Daar hebben we nog steeds veel plezier van. Ik had afgelopen kerst had ik daar ook heel veel plezier van. Dan zat ik in de Westerkerk met twee delen uit het Weihnachtsoratorium. Nou, dan merk je ook echt, oh ja, dat was eigenlijk waren een soort van vriendelijke populisten die in gewoon Duits, gewone mensentaal, de Bijbel op muziek zetten, zodat iedereen dat kon snappen. Wat een mooi verhaal dat was. En dat heb ik echt wel meegekregen. Dus er zijn heel veel dingen die ik niet leuk vond aan mijn jeugd. Maar een van de dingen die ik wel heel gaaf vond was dat ik zoveel muziek heb meegekregen. De liefde voor muziek. En dat je naar een kerk kan gaan. En dat daar via muziek eigenlijk je geraakt wordt. Dat is prachtig. Dat is heel troostrijk. Dus je ouders waren heel gelovig? Ja. En met nadruk op waren, ja. Waren, ja. En wat bracht het geloof ze? Was dat nou, mijn moeder vooral frustratie? Nee, helemaal niet. Dus het brengt mij, ik ben nog wel geloven, mij brengt het troost. Gewoon, ik ben er best wel veel mee bezig. Hè. Dus ik zit in een hele rationele omgeving waarin alles verklaard moet worden. Maar dat is ook een hele koude en kille omgeving. En mensen hebben vaak behoefte toch aan iets. Nou ja, je noemt het zingeving of troost, hebben emoties. En dat raakt. De wetenschap kan dat niet raken. Dus waarom zijn zoveel mensen op de wereld gelovig? Omdat het ja, toch een menselijke behoefte is om iets te voelen of om samen een ritueel door te maken. Of om een ritueel te hebben voor een belangrijke gebeurtenis in je leven. Dus ik heb dat vastgehouden. Mijn broer is allemaal niet meer. Mijn vader is al lang dood. En mijn moeder die was met kerst bij ons. En ik zei van, joh, wij gaan tweede kerst dan nog even naar de Westerkerk. Nog even lekker een weinigtorentoriumpje meepakken. Zegt ze, nee, ik ben mijn leven genoeg naar de kerk gaan. Ik wil niet meer. En dat begrijp ik heel goed van haar. Dat ze dat echt niet meer wil. Want voor haar was het vooral heel veel hypocrisie. Wat een kerk, net als elke religie, net als elke plek waar mensen bij elkaar komen en dingen niet helemaal snappen. Er zullen altijd mensen zijn, mannen vooral, die op een gegeven moment denken, ik heb het woord gehoord, ik ben de vertaler van God naar de aarde en ik ga jou vertellen wat je moet doen. Nou, er wordt bijna altijd misbruik van gemaakt. Nou, mijn moeder heeft net te veel misbruik meegemaakt in allerlei kerkelijke omgevingen om dat ooit nog onbevangen te kunnen genieten van de muziek of gewoon gezellig samen zijn. Want meestal hoor je het andersom, hè? Ja. Dat het kind dan zegt van nou, ik ben klaar met de kerk. De haar meeste kinderen overigens, hoor. Maar nee, voor mij was het toch altijd wel redelijk troostrijk. Ik heb er heel vaak gedacht, ja, natuurlijk geloof ik niet. Of ja, dat is ook allemaal onzin. Maar op een gegeven moment heb ik me er gewoon bij neergelegd. Ik heb een religieus gen. Ik kan er niet zoveel van. En geloof je ook echt dat er een God is? Of er een God heeft bestaan? Ja, alleen al zou ik nooit kunnen vertellen van of er een hij of een zij is, of überhaupt. Ik zeg altijd, ik geloof graag. En het is echt een actief werk, want geloof is een keuze. Het is echt niet zo dat ik dus ook zeker weet dat hij er is. En dat is het begin van dogmatiek. Dat is het begin van andere mensen pijn doen. Ik geloof heel graag, zeg ik altijd. En met nadruk geloof is iets anders dan weten. Dus laat mij maar eventjes. En voor de rest hoop ik dat ik dan verder niemand lastig val en mensen mij ook niet. En daar gedij ik al best wel lang heel goed op. Hoe was je als kind? Heel verlegen. Heel verlegen. Ik had natuurlijk 5 broers. Nou, best een dominante vader. En dus een moeder die dus onder plak werd gehouden. En ik was het middelste kind. Dus ik was altijd een beetje proberen de vrede te behouden tussen mijn ouders en mijn broers. Mijn broers die op een gegeven moment gewoon in opstand kwamen. En lukte dat? Nee, natuurlijk niet. Want ja, dat kan natuurlijk. Er was ook niemand die tegen mij als kind zei van, joh, dat hoef je helemaal niet te doen. Dus mijn ouders zijn gelukkig gescheiden toen ik 23 was. Vonden we allemaal echt heel tof voor mijn moeder dat ze ging scheiden. En later, maar wat ik wel heb meegekregen, ik was wel verlegen, maar mijn vader was wel dominant. En aan tafel werd ook altijd wel heel veel gediscussieerd. Dus ik heb dat wel geleerd. Dus aan tafel durfde ik dat wel, maar buiten niet. Ja, dat zou je eigenlijk gewoon mijn vrienden van toen moeten vragen, hoor. Maar ik heb het idee dat ik heel vaak niet durfde. Maar misschien denkt iedereen dat wel. Maar het leren discussiëren heb je dus wel van thuis meegekregen? Ja, heb ik wel van thuis meegekregen, ja. Waar gingen de felste discussies over? Weet je dat nog? Ja, politiek en geloof. Eigenlijk al die dingen waar je tijdens het eten eigenlijk niet over moet hebben. Bijvoorbeeld ook over hoe je dan een lamsbout zou moeten braden. Nou, dus mijn vader wist natuurlijk altijd veel beter. Nou, wij zeiden alleen van, dat ding is gewoon niet te vreten. Dus nee. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ja. En jij zei, dat moet zijn Aus der Tiefe, kantate nummer 131, het eerste koraal, van Bach. Ja. Uitvoering van Filip Herrewegen. Ja. En waarom die muziek? Ik ben wel opgevoed met cantates. En cantates zijn natuurlijk niet alleen maar gewoon teksten, maar ook gewoon hele. Bach is natuurlijk een van de allerbijzonderste componisten die ooit geboren is. Die wist ook melodieën te maken die een goede melodie kan je in je ziel raken. Of die laat ook gewoon precies dat gevoel wat je hebt, brengt die tot uitdrukking. En dit is een cantate bewerking van een psalm. David was een psalmist en die was een dichter. Hè? Dus die was de hele dag eenzaam en depressief. En die zat daar ergens in een grot, zat hij dan gedichtjes te maken en liedjes te spelen. En dit is een gedicht wat hij heeft geschreven toen hij ook heel erg diep zat. Het gaat over uit de diepte roep ik tot u. En ik. En als je depressief bent, dan kan een nacht kan heel lang duren. En als dan op een gegeven moment de ochtend begint te gloren, nou, pff, dan is die vreselijke nacht wel over. Dit eerste koraal gaat over eigenlijk dat gevoel. Hè? Dus die zit in de nacht, kan niet slapen. En als je, dan kan je niet relativeren. En dan zit je gewoon, net als een wachter, ook die 's nachts moet wachten, zit je te wachten tot het weer ochtend wordt. Nou, toen ik echt heel diep zat, ik had na het begin van mijn studietijd, ging het echt niet goed met me. Ik had heel erg anorexia. Toen heb ik deze heel vaak op mijn cd-spelertje gedraaid. En toen dacht ik altijd, nou, als ik hem dan gedraaid heb, dan, nou, David is er ook overheen gekomen, dan moet ik dat toch ook wel kunnen. Maar goed, ik heb dat ding eindeloos gedraaid en het ging me niet over. Dat ging pas jaren daarna over. Maar ik blijf het hele mooie muziek vinden. Van Johann Sebastian Bach. En je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Dit was de wankelplaat van mijn gast Meili Vos. Doet je denken aan een periode dat je zelf diep zat en dat je dacht, nou, als David het lukt om eruit te komen, dan lukt het mij ook. Lukt het je inderdaad zelf om eruit te komen? Wist je zelf hoe je weer op moest krabbelen? Nee, ja, tenminste, achteraf denk ik, oh, het is bij mij zo gegaan. Anorexia is een vreselijke ziekte. Daar gaan ook best wel veel meiden dood aan. En ik had wel van alles geprobeerd, therapie. Uiteindelijk bleek dus, ik moest weg uit de thuissituatie. Dus op een gegeven moment kreeg ik een kleine beurs om naar Indonesië te gaan voor onderzoek. En dat was in 1993 of 94. Er was geen internet nog, helemaal niks. En ik kende helemaal niemand daar. Dus ik ben gewoon gegaan. En ik kende daar niemand. Ik wist niet waar ik moest wezen. Gewoon totaal onvoorbereid daarheen gegaan. En ik moest daar eigenlijk helemaal mezelf uitvinden. En dat lukte toen. En ik kon mijn onderzoekje afronden. En ik leerde allemaal mensen kennen. En ik kon gewoon mezelf zijn, mijn eigen leven opbouwen. En toen ik terugkwam na een half jaar, toen was ook mijn ziekte over. Maar goed, dat ging zo geleidelijk. Ik had het helemaal niet door dat ik dus achteraf gezien denk van, oh ja, ik moest uit mijn eigen, uit zeg maar de gebaande paden. Ik moest uit bepaalde gewoontes en dingen. En zo is dat gebeurd. Een andere versie van jezelf. Ja, nou, dat ik gewoon zelf zelfvertrouwen nodig had van, ik kan dit zelf. En ik kan het ook zonder. En ik kan ook gewoon zonder de continu vorstende blik van mijn vader. En dat bleek het achteraf te zijn, ja. Je zei ook in het begin, ik vind dat je jezelf als politicus moet laten zien. Waar leg jij zelf die grens van wat je deelt met mensen, met het publiek, en wat je niet wilt delen? Oh, ik heb zeker een grens. Er zijn dingen die ik echt nooit zal delen. Maar de dingen waarvan ik denk van, nou ja, weet je, dat was ook heel zichtbaar, ook in die tijd. En die iedereen ook wel zo'n beetje van me, die kan ik wel delen. Maar je hoeft niet alles te delen, zeker niet. Nee. En waar je vandaan komt, zeg je ook, bepaalt niet wie je bent. Nee, waar ik vroeger altijd een ontzettende hekel aan had was, ik ben natuurlijk Indisch, hè? Jij bent natuurlijk ook Aziatisch. Jij bent geadopteerd, toch? Ja. Ja. Wat ik ook op dit moment echt heel vervelend vind in de Nederlandse politiek, dat die identiteitspolitiek, dat je echt, omdat je dan in de regio woont of omdat je in de stad woont, ben je dus en zo. En ben je in een hokje te duwen. Of omdat je homoseksueel bent, of omdat je ergens vandaan komt, ben je een vervelende Marokkaan. Ik vind dat zo ontzettend ontmenselijkend eigenlijk. Ik bedoel, wees even een beetje benieuwd, nieuwsgierig naar wat iemand is, wat iemand beweegt, wat hij meemaakt. Voordat je, dus dat mensen gelijk op basis van hun uiterlijk een oordeel hebben, ja, dat is normaal. Dat zijn vooroordelen. Dat gebeurt continu. Alleen van volwassen nadenkende mensen in de 21ste eeuw mag je verwachten dat ze na hun eerste vooroordeel geïnteresseerd zijn van, wie ben jij? En dat ze dan op een gegeven moment ook zichzelf realiseren van, oh, ik had een vooroordeel over iemand zijn uiterlijk of wat dan ook. En wat ik toen heel vervelend vond is van, oké, jij bent Indisch, dus jij moet de Pasaramallam leuk vinden. Of dat heet tegenwoordig de Tong Tong Fair. Of jij moet nu bezig en je moet het leuk vinden om Indisch te koken. Ja, nee, natuurlijk niet. Dus het feit dat mijn moeder daar vandaan komt, die heeft overigens een heel erg traumatische jeugd gehad. Natuurlijk betekent dat niet dat ik gelijk ook een Indisch meisje ben. En nu vind ik dat ik gewoon heel erg leuk vind. Een leuk land. En ik vind het ook lekker eten. Ik kook het overigens niet vaak, omdat ik het veel te veel gedoe vind. Maar dat ik Chinees-Indisch ben, dat bepaalt niet mij. Hè? Dus wat ik heb gedaan, mijn vrienden, mijn eigen gedachten, wat ik doe en wat mijn idealen, dat bepaalt mij. Ja, ik vind gewoon dat mensen in ieder geval aan elkaar verplicht zijn om een beetje nieuwsgierig naar elkaar te zijn. Dat is wel het nadeel, denk ik zelf, dat als je dus ook heel persoonlijk bent, merk zelf ook, als je dus heel veel dingen deelt, dat je dan nog makkelijker natuurlijk in hokjes te duwen bent. Ja, maar als je het niet doet, doen ze het sowieso. Ja, dat is waar. En voor je het weet, dus dat is op zich een heel menselijke neiging om mensen in hokjes te willen duwen. Alleen ik vind dat de beschaving vereist dat je vervolgens ook verder denkt. En als wij nu blijven doorgaan met mensen in hokjes doen, op dit moment zijn dus de hokjes regio-stad. Nou, dat is het grote hokje. Als je uit de stad komt, heb je bijna op dit moment eventjes geen recht van spreken meer. Maar ook bizar natuurlijk. Of als je Marokkaans bent, een Marokkaanse jongen, dan word je al helemaal natuurlijk in één groot hok met een dik hek eromheen gezet. Ik hoop echt wel dat we daar heel snel afgaan. Want een van de grote voordelen van de verlichting is, en van de ontwikkeling en van de beschaving is, dat we mensen als mens zien. En zodra je mensen niet meer als mens ziet, als je ze gaat ontmenselijken, in hokjes gaat plaatsen en ziet als bijvoorbeeld een stroom of een groep of een tsunami. Ja, jongens, dan kunnen er hele gevaarlijke dingen gebeuren. Dus blijf mensen alsjeblieft als individu. Na je eerste vooroordeel, echt, ik ontken dat niet, heb ik ook. Maar daarna is een mens een individu. En het hokje links en het hokje rechts, zijn dat nog duidelijke hokjes voor jou? Ja, goed, die hokjes bestaan. Ik ben nu een boek aan het lezen over hoe linkse mensen denken, hoe rechtse mensen denken. Ja, die hebben echt een ander mensbeeld, een andere wereld, dat bestaat. Maar goed ook dat in de politiek Helaas, Nederland is altijd dominant rechts geweest en links is nooit echt in de meerderheid geweest. Hoe verklaar je dat eigenlijk? Nou, omdat rechts heeft natuurlijk in die zin makkelijk. Omdat rechts hecht aan bezit en behoud en de dingen zoals ze zijn. Op dit moment gaat het best goed in Nederland. Ja, ik snap dat wel. Ik hecht ook natuurlijk aan mijn leven zoals het nu is. In die zin ben ik natuurlijk ook conservatief. Maar er zijn weinig landen overigens hoor, waar links in de meerderheid is. Kijk, in Scandinavië was het heel lang zo. Maar inmiddels in Denemarken en in Zweden en ook in Finland zijn weer rechtse regeringen. Kijk, het probleem van linkse mensen is die willen graag dingen veranderen. Omdat ze denken dat het beter kan. Of die houden zich bezig met het, inderdaad op dit moment ook met het milieu. Dat is ook voor heel veel mensen helemaal niet prettig. Zeg maar een leuke gedachte. Het moet wel. Dus ik las laatst ook een politicologisch onderzoek. Nederland is al jarenlang dominant rechts. 60-70% van de Nederlanders kwalificeert zichzelf als rechts. Is ook rechts. Maar links krijgt het wel voor elkaar om een aantal dingen die we toch wel belangrijk vinden met elkaar. Zoals een welvaartsstaat, sociale zekerheid. Toch wel een beetje aandacht voor het klimaat. En misschien toch wel belasting betalen zodat iedereen een beetje goed onderwijs kan krijgen. Dat krijgt links wel voor elkaar. Maar wel met rechtse regeringen. Dus ik ben best tevreden hoor. Maar zie je niet dat links en rechts toch steeds meer vervaagt? Die grens daartussen? Nee. Kijk, je hebt sociaal-economisch links, sociaal-economisch rechts. Dat is de classic, weet je wel. Dan heb je de conservatieve progressief. En dat gaat dan vooral over identiteit. En al dan niet het behoud van Zwarte Piet en allerlei tradities. Dat is een, ook een verschil in denken. Maar ik pleit er altijd wel voor om dat gewoon lekker zo te houden. Sociaal-economisch links of rechts. Nou, dat maakt het ook heel makkelijk. En je hebt een conservatief en progressief. En dan hoop ik dat we een aantal onderwerpen niet in een politiek schema gaan drukken, omdat die te belangrijk zijn. Bijvoorbeeld klimaat en de rechtsstaat. Laten we dat alsjeblieft niet links of rechts noemen, want die zijn voor iedereen heel erg belangrijk. Want je zei ook van links is vooral bezig zichzelf de maat te nemen. Ja. Zijn we wel principieel, wel groen, wel sociaal genoeg? Deed je een aantal jaar geleden al die uitspraak. Ja. Vind je dat nog steeds? Ja, een van de leuke ontwikkelingen in links vind ik op dit moment, hè, dus het samengaan van GroenLinks en PvdA. Ik merk, in ieder geval in de Eerste Kamer, is dat ontzettend goed geslaagd. Dat doen we natuurlijk al jaren. Sinds Paul Rozemuller en ik fractievoorzitter waren, zijn we steeds meer gaan samenwerken. Dus voor ons is het kat in het bakje. En ik merk dat dat ons verrijkt. En je wordt, maakt gewoon beter beleid. Had het jaren eerder al moeten plaatsvinden, ja, die fusie? Ik vond al in 2014, na fusie vinden mensen dat een heel ingewikkeld woord. Ik vond het al belachelijk dat we elkaar zo, PvdA en GroenLinks, waar elkaar de maat had nemen. En dat is ook wel linkse mensen eigen, omdat het altijd beter kan. Wij zijn niet zo snel tevreden, dus ook niet met elkaar. Dat is helaas aard van het beestje, heel irritant. Maar nou ja, goed, daar kunnen we niet zoveel doen. Dus in die zin dat steeds meer samenwerken tussen GroenLinks en PvdA, dat zo goed gaat, vind ik heel prettig. De linkse mensen in Nederland, nou, het is maar 1/3, die waardeert dat ook. Hè, dus dat we niet ruzie maken met elkaar, maar dat we proberen de krachten te bundelen. Omdat er nog genoeg te doen is. En voor de rest, heel veel aard van het beestje verander je niet. Dus dat hebben we thuis ook met mijn vriend. Ik ben de Ernie, hij is de Bert. En we hebben een hele goede modus gevonden in dat samenleven. Wat is de Ernie en de Bert? Weet je niet? Oh, in elke relatie heb je een Ernie, heb je een Bert. Ja? Ernie is altijd een grapjas en die maakt over een grapje. Want is een beetje slordig en ook een beetje onhandig. Nou, dat ben ik. En de Bert is juist heel secuur en precies en toont zijn liefde juist in het precieze, het secure en de aandacht voor dingen. En ik heb wat visie, weet je, dus ik denk van, nou, laten we dan eens het huis zo doen of zo, eens een keertje dit. En dan begint Bert dan heel hard te zuchten, maar die krijgt het dan wel weer voor elkaar. En is dan achteraf heel blij dat ik die visie heb gehad, want zonder mijn visie leeft hij nog steeds inderdaad in dat hok waar hij 20 jaar geleden leefde. En wie is dan bij PvdA en GroenLinks, wie is dan de Ernie en wie is dan de Bert? Ja, dat is op dit moment lastig te zeggen. Het hangt een beetje van de... Ik heb wel dus de duo's voor mij. Bij Paul en ik ben ik denk ik weer de Ernie en hij is de Bert. En dan heb ik nog een aantal mensen die heel veel samenwerken tussen PvdA en GroenLinks, maar dat ga ik natuurlijk nu niet verklappen, waarvan ik wel zie van, nou, dat is toch echt wel de Ernie, dat is toch echt wel de Bert. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Is er een beslissing uit je politieke loopbaan waarvan je spijt hebt of die je anders had willen aanpakken? Ja, die is er zeker. Daar heb ik nog steeds, worstel ik nog steeds dagelijks mee. Dat is wel het regeerakkoord van Rutte 2. Het was toen mijn tweede periode als Tweede Kamerlid. hadden een klein aantal mannen hadden na de verkiezing van 2012... toen werd de PvdA en VVD werden groot... die hadden al binnen een uur bedacht... Nou ja, wij moeten natuurlijk gewoon samen, we gaan verder ook helemaal geen moeite doen... om nog andere coalitie te hebben gaan. En binnen 6 weken hadden zij een regeerakkoord in elkaar geknokt, gebokst... die rationeel, technisch, spreadsheet-wise vast heel slim was. Want er was een economische crisis. Maar die qua... menselijkheid die als het ging om wat voor veranderingen kunnen mensen aan, hebben wel even nagedacht over hoe dit gaat voelen bij mensen. Dus al die besluiten, al die aspecten die ook belangrijk zijn, wil je echt goed beleid maken. Wil je beleid maken wat rekening houdt met mensen, dat niet al te abrupt is. Daar was geen tijd voor. En wij kregen op een ochtend 2 uur de tijd om dat regeerakkoord, wat ze met een paar mensen elkaar hadden gebokst, tijd om het te lezen, om even commentaar te geven. En op een gegeven moment werden we gebeld van ja, de VVD is er al uit. Op dat moment werd de VVD ook gebeld van ja, de PvdA is er al uit. Dus we werden ontzettend onder druk gezet om maar onze handtekening te zetten. En achteraf gezien zijn daar een paar hele grote fouten gemaakt waar we nog steeds wel last van hebben. En nu zit ik weer naar te zeiken over mijn eigen partij, en dat is wel heel erg over Rutte 2. Maar de participatiewet en niet het stoppen van die fraudewet, nou, dat hebben we met de toeslagen. Dat zijn dingen die al pas in de afgelopen jaren echt heel erg duidelijk werden. Van toen zijn we veel te hard gegaan. Toen hebben we veel te hard bezuinigd. Dat had helemaal niet gehoeven. En ik heb toen af en toe wel wat kritiek gehad en zo in de fractievergadering. Ik protesteerde, maar niet hard genoeg. Ik had veel meer ook bondgenoten moeten zoeken in de fractie en moeten zeggen. Maar dat is allemaal kennis van nu, dat ik denk van ja, dat had ik toen veel sterker moeten doen. En dat heb ik niet gedaan. En daar hebben heel veel mensen last van gehad. En hoe werkt het dan bij jou? Want je zegt, ik worstel daar nog steeds wel mee met dat besluit. Of met die fout, wat je dan zelf ziet als een fout. Hoe werkt dat dan? Hoe kun je jezelf dan daarin geruststellen? Of... Nou, geruststellen. Ja, ik hoop dan altijd van, oh, laat ik ervan geleerd hebben. Als ik ooit in zo'n situatie kom, dan zal ik moediger zijn, denk ik. Dan zal ik mijn niet-pluisgevoel ook sneller bespreken met anderen. En niet zo verlegen zijn en niet denken van, nou, ik ben vast de enige. Was ik helemaal niet, natuurlijk. Het was ook gedurende de rit dat we aan de bel hadden moeten trekken. Ik heb natuurlijk heel erg zitten kijken naar de parlementaire enquête over de toeslagenaffaire. Er was een aantal momenten geweest waarin de Kamerleden van toen, als ze hadden geweten van wat voor leed daarachter zat, hadden aan de bel kunnen trekken. En nog steeds, elke keer als ik dan lees over gezinnen die uit elkaar zijn gerukt, kinderen die hun jeugd is afgenomen. Ja, ik kan daar nog steeds echt heel erg verdrietig van worden. En ook gewoon bewust zijn van mijn eigen rol. En ik ben nog steeds achteraf heel... trots is niet het goede woord, maar ik vind het zo goed dat Lodewijk Asscher op een gegeven moment wel heeft gezegd, ik neem die heeft dat ook gevoeld en die heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. En weet je, fouten maken gebeurt. Maar als je er niet van leert en als je niet echt uit je tenen in ieder geval excuses kan zeggen, dan is het fout op fout. Dan is het zinloos ook geweest. Dan is het zinloos geweest. En ik denk dat heel veel toeslagen slachtoffers nog steeds terecht vinden dat het zinloos is geweest. Ook die hype, iedereen achter dat fraude. En ik weet nog wel dat ik bij die debatten zat en dat iedereen elkaar aan het overtoepen was. Ja, wij moeten de fraude aanpakken en dit en dat en dat. Allemaal redenen. En als je dan ook Henk Kamp hoort, die zegt van, ja, maar ik was ervan overtuigd dat ze allemaal fraude zijn. Dus anders ik daarvan overtuigd van, dan is het zo. Hoe kan je dat zeggen? Terwijl daar... Maar zou hij dat ook echt vinden? Weet ik niet. Want je kan natuurlijk het ene zeggen. Als je dat niet echt vindt, dan moet je dat niet zo zeggen. Nee. Als jij een mens bent, als jij de mens bent en je laat je mens zijn en je hebt in ieder geval geluisterd naar de kinderen en de ouders die hun jeugd en de tijd met als je als kind of als je kleine kinderen hebt, dan hoort een hele leuke tijd te zijn. Natuurlijk is het ook af en toe zwaar, maar je hoort ook plezier te hebben. Hebben ze helemaal niet gehad. En ik ken een gezin die toeslagen, die slachtoffer is. Toevallig geen zwart gezin. Meestal, het zijn inderdaad op hun uiterlijk beoordeeld, op hun naam. Het is vreselijk. Hun leven heeft gewoon 10 jaar lang stilgestaan. Dat kan je gewoon niet voorstellen. Miley is van een orkaan. Is ze meer een oog van een orkaan geworden vandaag de dag. Iemand die vanuit rust en integratie en verbinding met zichzelf en de omgeving ook wijsheid kan brengen. En anderen kan verbinden. Dat is heel fijn. Ze is daar zo gekomen door onder meer een paar grote gebeurtenissen in haar leven. Natuurlijk geboorte en dood in haar nabije omgeving. Maar ze heeft nu een mooie balans gevonden tussen die voorwaartse beweging. Dat snelle denken, dat analyseren, dat vooruitkijken, dat wereld verbeteren. Wat ik ook met haar gemeen heb. En het rust en geven en meer beschouwend. En ik hoop dat we daar nog lang plezier van hebben. Ach, mijn broer Nathan. Zegt hij het goed? Van, herken je het? Van een orkaan naar ja, het oog dat van zegt orkaan? Hij heel goed. Ja, Nathan is ook. Nou, ik ben met Nathan opgegroeid. We schelen maar een jaar. En Nathan kent mij, denk ik, naast mijn vriend echt wel als een van de beste. Ook omdat we natuurlijk elkaar zo lang hebben gezien. En hij kan het heel goed verwoorden altijd. We hadden met het kerstdiner met al mijn broers en neven en nichten. Ik was natuurlijk weer vergeten. Ik was zo druk bezig, want het was bij mij thuis, om het goed te regelen. Ik dacht, oh ja, dan moet ik ook nog een praatje komen. En ik wist, we zouden zo beginnen. Oh ja, Nathan, doe jij het praatje? En hij kan dat zo goed. Hij is, nou ja, als er iemand geaard is, is het Nathan wel. Ook, hè, dus dat is het fijne van ouder worden. Ook in de loop van de jaren is hij steeds steviger. En door die gebeurtenissen die we ons alle die ons zijn overkomen, is hij steeds steviger gaan staan. En hij heeft ja, een soort mensenkennis. Maar hij leest ook gewoon heel goed een zaal. Hij leest heel goed mensen. Dus hij maakt er ook steeds meer zijn beroep van. Met Nathan wil je praten, zeg ik dan altijd maar. Om even reclame te maken. Want nog één uitspraak die je deed. Je moet misschien wel 100 keer op je bek zijn gegaan voordat je mensen, processen en strategieën begrijpt. En anderen ook zien dat jij potentie hebt. Allereerst, heb je het gevoel dat je processen en strategieën nu allemaal wel zo'n beetje begrijpt? Wel veel meer dan toen ik begon als politicus of toen ik überhaupt begon met werken. En je moet dat heel vaak doen. De meeste dingen leer je niet uit een boekje. Dus ik vind ook ons schoolsysteem uit boekjes. Jongens, je moet het gewoon vaak doen. En een paar keer gewoon lekkere fouten maken. En mensenkennis, dat krijg je vaak alleen maar door echt nieuwsgierig te zijn. En heel veel met mensen te hebben gewerkt. Fouten te hebben gemaakt. Van je eigen fouten geleerd te hebben. Dat is mensenkennis. Daarom zijn oudere mensen vaak ook zo prettig. Ja. Tenminste, de oudere mensen die bereid zijn om te leren van fouten. Oudere mensen die nog steeds alleen zichzelf het middelpunt van alles vinden, die zijn juist nog veel irritanter dan jonge mensen die dat doen. Voor jonge mensen snap ik het. Vind ik juist wel vaak interessant. En welke politieke strategie ben jij na jaren pas gaan begrijpen? Ruhig abwarten. Dat is ook wat mijn Duitse schoonmoeder vaak zei. Rustig afwachten. Vaak als je 2 dagen wacht, dan zetten de dingen zich vanzelf en dan zie je vaak van oké, dit is er aan de hand. En waarschijnlijk is dit het beste om te doen. Er wordt overal, maar zeker ook in de politiek, soms veel te snel gehandeld. Dat is een van de handicaps van de Tweede Kamer op dit moment. Dat er gebeurt iets, je moet er wat voor vinden en gelijk handelen. Terwijl vaak even afwachten, eens even kijken, de omgeving goed bekijken. Wat gebeurt er daar, wat gebeurt er daar, wat gebeurt er daar? En dan pas handelen. En ik wordt denk bijna dat niet geaccepteerd, hè? Nee, ook niet door journalisten. Ja, in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer gelukkig wel. Dus een van de leukste dingen die ik daar altijd vind, dan komt de journalist. Heb je dat gelezen? Ik zeg, nee, ik heb het nog niet gelezen. Dus bel over een dag maar terug, dan heb ik het gelezen. Dan vind ik er wat van. Nou, dan zijn ze natuurlijk al lang weg, natuurlijk. Maar dat is heel prettig. Want ik weet inmiddels ook van ja, ik kan wel zeggen dat ik heb het al vluchtig gelezen, maar ik weet nog niet precies wat ik daarvan vind. Dus rustig afwachten, eventjes goed bekijken en ook alle levenservaring die je hebt, ook van anderen, eventjes de boel laten bekijken en dan ook weer niet de druk opzetten. Er moet nu besloten worden. Dat scheelt soms zoveel leed. En dat is dus ook een boodschap wel naar de media toe. Ja, dat zou heel fijn zijn als de media dan op een gegeven moment zegt, oké, we komen overdag met weer terug en dan vragen we of je het gelezen hebt. Of echt. Ja. Dat zou heel fijn zijn. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Nou, voor de verandering is het geen boek, want ik hoor dat heel veel mensen heel veel boeken meenemen. Vooral hun eigen boeken. Ja, dat vind ik wel heel erg. Mensen niet je eigen boek meenemen. Stop daarmee. Echt niet meer. Nee. Ik heb voor mijn broer nummer 2, Michiel. Die komt altijd met hele grote cadeaus die vooral praktisch nut moeten hebben. Hij is echt heel erg lief, mijn broer. Maar hij komt soms met cadeautjes die ik echt niet ga gebruiken. En dit is een crème brûlée brander. Oh. Dus je doet dit een langwerpig stokje met daaraan een rondje. En dat rondje die hou je boven het vuur. Die wordt dan loeiheet. En dan heb je crème brûlée gemaakt. En dan met het loeiheet rondje brand je zo de suiker en karamel. Oh. Ik eet nooit toetjes, want ik ben meestal vol na twee gangen. Is dit een kerstcadeau wat je nu net hebt gekregen? Nee. Ze had ik al een tijdje. En een tijdje dacht ik, ja, maar ik moet toch eens een keertje crème. En op een gegeven moment heb ik het opgegeven. Ik denk van, nee, ik ga nooit meer crème brûlée maken. Want ik eet nooit toetjes en ik vind crème brûlée ook eigenlijk niet zo lekker. Dus dacht ik, weet je wat? Maar hij is natuurlijk wel voor mijn broer nummer 2. En mijn broer nummer 2 is ook natuurlijk heel bijzonder voor mij. Dus ik geef wel dus een familiestuk weg. Dus het doet me wel wat. Ook omdat hij altijd zo... Ja, altijd wel zijn best doet met cadeautjes. Ja. Dan ga ik toch een cadeau van hem weggeven. En dan hoop ik dat iemand die van toetjes maken houdt... dat die een van jouw volgende gasten wordt. Jij dus, mag ook kiezen. Pas weer een boek uit eigen werk. Nou, kijk eens. Laat ik beginnen met het minst populaire boek... wat hier echt al maanden ligt. Geert Dales met zijn boek 10 zetels. Hoe 50 plus ten onder ging en wat we daarvan leren. Op zich vind ik het wel heel goed dat iemand van 50 plus... zeker met die achterban... Zelfreflectie. Wil leren, ja. Het is te prijzen. Een boek van Nhung Dam. Definitie van liefde. Definitie van liefde. Nhung Dam is een theatermaker en actrice en schrijver. Mag ik haar foto zien? Ja. Oh ja, ja. Ja. En ja, dit is dus wel heel bijzonder. Kijk, dit is Gio Lippens. Die neemt, ken je Gio Lippens? Van de fietsen. Van de fietsen. Neemt na 35 jaar afscheid van de NOS. En hij heeft dit plakkaat meegenomen. Dat is van de eerste Olympische Spelen die hij ooit deed. De Olympische Spelen in Seoul, 1988. En dit krijg je dus als je als pers meegaat. Dan krijg je altijd een geschenk. En het is een gouden een bronzen plakkaat met daarop... De Olympische Spelen, Seoul, 1988. Oh, vind ik wel een hele moeilijke. Mag ik hem even kijken? Ja. Jeetje zegt dat hij dat achterlaat. Ja. Dat is wel heel dierbaar van hem. Nou, weet je, ik neem dat plakkaat. Ja. En als Gio, als je denkt, ik wil hem terug... zoals mijn dochter ooit haar speen terug wil... die we naar Sinterklaas had, dan moet je mij even opzoeken, dan krijg je hem terug. Want dit vind ik wel heel bijzonder. Het is heel bijzonder, hè? Ja. En we eindigen met De Liefde. Sheryl Crow. Uit de film The Lovely... En het nummer heet Begin the Begin. Begin the Begin. Oh, Begin the Begin. Begin the Begin. Maar zegt dit alles over de liefde? Nou, over mijn liefde toevallig. Het is een hele mooie film over het leven van Cole Porter. En het is een musical. Nou, ik ben gek op musicals. En dit is wel een van de echt betere musicals. Daar hebben ze allerlei liedjes van Cole Porter... hebben ze door artiesten van nu laten herbewerken. En het is ook een hartverscheurend liefdesverhaal weer. Net zoals nu Le Pot au Feu. Ik kan hem echt aanraden. Ook een heel mooi liefdesverhaal. En is een van de eerste films die ik met mijn liefje zag. En deze muziek is zo mooi. En ik weet nog wel dat we deze... We kochten toen nog de cd. Hij staat ook niet op Spotify. Dat we ook gewoon samen dansten en zwierden door de ruimte. Helemaal verliefd. En we hadden allebei ook jaren 20 kleren aangetrokken. Ik weet niet precies waarom we dat hadden gedaan. Maar het was zo romantisch. En ja, Sheryl Crow heeft van... Ja, op zich best wel een... Ik heb vooral heel domme bewerkingen gezien. Met vooral Frank Sinatra. Echt heel stom. Maar zij heeft er een bossa nova van gemaakt. En het is zo... Sweeping, swooning, prachtig. En nou, als je die film ooit gaat zien... ook een dramatische scène waarin hij is eigenlijk homoseksueel... maar hij houdt heel erg wel van zijn vrouw. En hij had haar toch zwanger gemaakt. En die zwangerschap die was geëindigd helaas in een miskraam. En dit liedje gaat net over die scène... waarin hij op haar zit te wachten en ze komt maar niet. En zij zit gewoon in tranen over die miskraam. Ook allemaal ja, hoort bij het leven, liefde. Prachtig drama. Ga hem luisteren. Het is een hele mooie bossa nova. Dus dit nummer is speciaal voor Bert. Voor Bert, ja. We weten dat je luistert. Dankjewel, Meili Vos, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren... ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Dat kan op X en op Instagram, @MishaBlog. When they begin, the begin. Music so tender. Radio 1.